الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا ضيقا هرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ده سورة الأنعام دي ومسيب أتما سفارة دا آیت نمبر 125 یوسل پنځشتم تنننی سبق خلاصہ هغه دادا چې اوس د دې زینا دغه دوو ډلو بیان ذکر کړي یو هغه ډله چې هغه د قرآن والا ده دویم هغه ډله چې هغه د شیطان والا ده ذکر کوي چې الله چاله وغواړي د هغه سینه کولاو کې شرح د صدر وشي او چاله وغواړي نو هغه سینه بالکل تنګه کی سخته کی او داسې سخته شي لکه دته قران ته دغه قران ته کې ناستل دین ته راتلل داس شي لکه یو سړی دی او نیغ په چړای باندې برخی دی او سایره ماتيږي لکه موتا په سعودي عرب والا واخلو چې کلی تلاشي نو پرار تلې نه شیخ را شاپی لایي الله رب العزت فرمای وي د قرنګي دا ګندګي مونږ ګرځو دا غچا د پاره چې هغه ایمان نه راوړي او فرمایي چې دا لار نیغه ده دا نیغه لار ده راشه قرآن ته کینه سیده لار ده دا به ډایرکت ته جنت ته رسوي او تفصیل سره مونږ بیانو دا آیاتونه دغه چا دپاره چه آغا پند او نصیحت قبلی که غور منگیه ده آغا آغا توجه قرآن تا نور که آغا پسی بطکی سوان خدی اسی دیده وجی ده ما جبا پیڑه ده جبا پیڑه نده ده قرآن سر مینه نیشته ده ده الله ده دین سر مینه نیشته ده ده چرتوانه ویل چه زه بیماره ما یره و بیماری ما کار لنشه مطلی نه بیماری حالاتی اون ده کار لزی خو قرآن تا ده جبا پیڑه ای بیا برمی چی دا کور دا سلامتی آده دا طرف دا رب دا دینا که قرآن دیوار اللہ با تعالی سلامتی آوالا کور در کی جنت بدر در کی اللہ دی منگا طولو لرا کی اللہ وی زو بید دی سری مددگار یما او بیا روست دا شیطانانو دا جناتو خاپردارو ماماگانو ذکر کئی خا وست تفصیل فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَغَچَلَ چُوغَرِ اللَّهَ تَعَلَىٰ اَيَّهْ دِيَهُ جِهْدَيْتْ وَكِدَتَمْ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ نُقُلَاوْ كِي سِنَدَدَ دَفَرَدَ إِسْلَامِ يَشْرَحْ يَفْتَحْ ابْنِ قُتِبَ مَنَكَيْ قُلَاوْ كِي سِنَدَدَ دَفَرَدَ إِسْلَامِ دلتا تقابل دا دوانو ڈلو ذکر کئی یشرح صدرهو ذکر وشو چی دا دسی نکولاو کی ابن کثیر لکی چی شرح دا صدر کی گی یعنی سی نکولاوی گی سو چی دا اللہ دین طرف ترازی دا سنگ کی گی یو صحابی راغ نبی علیہ السلام تا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ او دا ټول تفاسیر والا دا خبره لیکلی دا نبی علیہ السلام ته راغی ورته وی وای الہ علامت یا رسول الله وای د دې لپاره څه علامه شته چې دا سینه څنګه کولاویږي څه علامت شته نبی علیہ الصلات والسلام ورته وفرمایل چې او د دې درې نښې دي د سینې کولاوال چې کیږي د هغې درې نښې دي اول نمبر الانابة الی دار الخلود آخرت د پاره به ته فکرمن کیږي آخرت فکر غم به در سره کیږي دویم التجاء عن دار الخلود د دنیا نه به ستا بېرغبتي دنیا سره به ډېره مینه نکې دریم استعداد للموت قبل نزول الموت د مرد لپاره تیاری مخکې د ځنکدن نه راغلی نه دی تلا پرېوتنې د مرګ په سختو باندې او تیاری دې شروع کړی دا د شرحه د صدر د هغې درې نښې دي بیا فرمایي ومن یرید او چاله چې وغواړي الله ان یذله نو دی ګمراه کی یجعل صدره وگرزی سینه دادو ضیقا حرجا اغا سختا او تنگا ضیقا تنگا حرجا او سختا یا ضیقا تنگا حرجا دغو سینه دکا کانما یسعد فی السماء گویا چی دیخیجی پا برا باندی د دنا سینه داسې تنګی چې درس کې جنو دې بد غوسې نه ډکی چې ولې دا قران بیانېږي کله الله والا راشي څه خبره کوي نو دې به دا وزګار شوی دی دیو یو خولې لراوستلو الله وای ضیق الحرج سینه تنگ دا او سخت دا دې د غوسې نه ډک دې پد باندې به با داسې خرش راځي لکه یو سړی چې پنی غلار باندې خېږي او سایره ماته شي کذالک دقرنگی اجعل الله الرجس غرزول دی الله تعالی هغه گندګی لرا علی الذین فاکسانو باندیا کذالک دقرنگی اجعل الله الرجس غرزول دی الله به خیری د د پجون کی بچر ته خیر نه په هر وخت کې ولا تریو تندنی ولی هر وخت کې بعدا حیران او پریشان ګرځي چې ولې دا پلانې سړی دومره مخ کې شو سینې تنګ ده الله وایي ګرځولې د مونږه رجسا بخیری علی الذین فاکسانو باندې لا یؤمنون چه ده یقین نساتی ده ایمان نراوریم وسترغیب الالقرآن قرآن تا وسترغیب ورکی وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا دَلَار دَرَبْسْتَا بِلْكُلْ نِغَدَام قَدْ فَصَّلَّ الْآيَاتُ فَتَخِي سَرَا پَتَفْسِيل سَرَ مُنْغَ بَيَانَ وَيَتُنَا لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ لَا قُمْ دَفَرَا چَغَ فَنْدَوْ نَسِحَتْ قَبْلَئِ نِغَلَرْ سِشِدِ مَانْزِ جِمَوْتَا بَار بَار غَارُ اهدنا الصراط المستقيم الله نیغلار باندی مونگا روان کا مضبوط کا مونگ پا نیغلار باندی اللہ پرمائی چی تا بار بار گواری نیغلار را توقعی نیغلار سی شدیم اللہ پرمائی وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا دَا نیغلار دام یا فرمائی لهم دار السلام دا دینی غیلار والام دا غیل فرکور دا سلامتی آده عند ربهم دا طرفا دا رب دا دینام وهو وليهم او دا اللہ با مددگاری دا دیو معاون بای دا دیو بما کانو یعملون فسبب داغی چه دیو عمل کئی مخی آیات کی دا حر جن ذکر شو حر جن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یوزلی وی دا دی آیاتونو تلاوت کاو تلاوت کاو چه تلاوت کلا دی زائی تراور سیدو مرگرو تاوی تاسو مالا یو سڑی راو گوڑی خوچی آغش پن کئی آغش پنکی او آغا دا بنو کنانه والا نئی دا آغا قبیله والا نئی مدلجی نو چاگه والا کل راو تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورتا فرمائی وی مر خرجا آخرج تاتو ستوائی زکا دا بدوان دا شپنکی دیو تا بده غرونو که دا نمونه دیر زیاد معلومی چا بیزی ساتلی ناغور توی فقال هی شجرتون تکونو بین الاشجار دای وونا دا چی پا مین زونو کی ولاری لا تسلو الیه رایتون ولا وحشیتون دیتا نشپن که ور رسیدشی نبل یو زناور و تور رسیدشی ولا شیعون او نبل هی سشیده تور رسیدشی بلکل دونو پا مینزو کی ولاری لکا غاری تا تی خلط تاو شوی غنطی تاو شوی او میند کی دا ولر ایس سوک نشی ورد دیتا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پرمائل وکذالک قلب المنافق لا یسلو الیه الخیر دا قرنگ یا غزل دا منافق دے چی دا تا ایس خیر نشی رسید لے زکر دل تا بیو سو ویال تلاشی بل سو بی منافق دے اللہ وی دا دا نبی علیہ السلام صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغوی دق شانتی دا منافق زده دا تا ایست خیر نشی رسیدلی لهم دار السلام دا دیو دا فارکور دا سلامتی آده عند ربهم دار السلام جنت توی یا خوب دی تبار چی التبام سلام سلامی دا هر طرف نبا دا سلام آواز رازی آخر کی با اللہ میرا بان پا قلوی سلام قولا من رب الرحیم اللہ میرا بان با پا قل سلام وکی چیزا ما دا طرفنام اے جنتیانو فتاسو بان لی سلام دے او یا سلام دا اللہ تعالی صفت دے کسرت السلام لکه یا دقا ما نشوا چه هر طرف نبا سلام سلام آوازونه کی ذکر ورطا دار السلام وی او یا سلام دا اللہ تعالی سپت تے نو پا دے تبار سرا چی دا اللہ تعالی کور لهم دار السلام دا دیو دا پارا کور دا سلامتیا دے عند ربهم دا طرف دا رب دا دینا وهو ولیهم دا اللہ معاون دا دیو دے بما كانوا يعملون فسبب داغی چی دیو سعمل کئی دا برای تو ارسوی اما که بسته اما وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا فَأَغْرَزْبًا لِي چِرَا جَمَ بَكُو دِيُو طول. یا معاشر الجن اللہ باو فرمائے اے تنگیا دا جناتو قد استکثر تم من الانس تاسو دیر گمراہ کریو دا انسانانونا وقال اولیاؤهم او باوی اغا دوستان دا دیو من الانس دا انسانانونا ربنا استمتع اے زمونگا ربا پیدی اغسطی وی بازونا بے بازین بازی زمونا پا بازو نورو باندی دا پیریان التی با اللہ رب العزت دا دیو سر مخاطب شی چی تاسو دیر انسانان گمراہ کلیو سنگا لگو گورا آیو صحابی روان دے ابن کلبی دا غصر بچے ور سر دے فیو نار باندی روان دی وی یو شری تراغلن نو آغا شره کی پیش پر آغلا پا وینا المبیت الارای الغنم نو دیو یو شپنکیل تی ورید آغا سر استپاتی شو شپا پی راغلی و آغا سر شپکلان لکه موشو چی دیو کاتل یو شر محراغی زمره راغی دادی شپنکی دادی گدونه یو گدوری اوچت کو ویولوی نو چی کلی گدوری اوچت کو تا حیران دی وی دا شپنکی زر را پاسی دو پزور چغو ولچی یا کبیر الوادی جارکا ای دا کندی زیمدارا دا گواندی خیال دی ساته وره آوازی اوکو چغی اوکرا وی دا بل طرف نواز را غیشی یا سرخان ارسلو سرخان پرید گروره وی لیک ساتو شو گروره روغ رمت بیرتر ورسی دو حیران شما وی راغلو نبی علیه صلات و سلام تا واقعه بیان کلا چید اللہ حبیبا منگه زیت تریو بگاش پنکی سرش پاو داسی چل وشو آغا وازو کو یا کبیر الوادی جارکا گواندیم داد دیو کولا سات بعد گدوری راغو سا زخم پیوم نو چی سا خوالله و مات کرده و جین تیم نو راو تی ناغور توی نبی علیه صلات و سلام ور تا فرمائی وی داد و شیطانانو دیو شیطان دا زن نزمره جول کرده و او دا بل التی دا کند دی زیمدارو نو چی دیتی دا گردوری و دختاو نو بل آوازو که چی پریگ دا نو دا پریخو دا پدی و دا بندی وی دا خلق دیر گمراهان کئی دا کمو تا گورو یو سره روان دی اکثر دا زنانه دیر زیتی زی وره خاپیردارو لا تا چا دا سوئی نو وی زم داکتر لا داکتر لا نجی اغا خاپیردار لزی التی نو دی با پلار بندی روان ای یا یو سره بروانی گور پلار کی بسوک مخیل ورشی جکل مولای سی خواتا خاپیردار ماما خواتا ورنزی شی یعنی که چرت زی یار دی خاپیردار لورزم خوچی ای با کنا با یاگو اشتی بلکل شده وی صدا پارا زی وی بچی منکی بچی منکی چا لارا لبچی را که و دا وی دیر پوی سلی دی وی بلکل سی دزا چو وی دا دل چی مخیل دا سلی ورگلی نو دا سلی نی دا پیری دا سلی پا شکل کی دا تراغلی نو چی دی تا پیره دا زن دا خبر آوری منده کی پیره پا منده کی دیر تیز ده انتی های سپید وی نو ده لالشی واغا پل خاپیردار ماما تا وی چی خاپیردارا سره دل را روان ده خوب بچه واری خواه اوی تک دا نو چی کلا دال تی ورسی خاپیرو ماما ما دی پیریان را گلی جو آغا تا وی وی زرالم وی خبرو تا ضرورت نشته تا که سل را غلی ما تا پتا دا وی تا دستا پتا را وی بچه واری کنا بچی لرا روانی را غلی او یو کنا بلکل صحیح خبری را تا وکلا سم بزرگ دی وی او بلکل صحیح خبری را تا وکلا یه پده اعتبار سرنو ده خابیریان ده پده تر خبانی ده انسانان گمراه کئی او یه پده اعتبار سرن چی ده خابیردار ده خپل دکانداری چلی نو یو کس لار شی دا زلیل او دا خبیث لار شی و پا یو کس بانی تاویزونه کئی کودی کئی نو دا چی تاویز کلا پا تا بانی کئی نو دا هر سوالی کی تا چی پا دی سلی بانی تاویزونه کئی دا سنون ده دا پلار سنون ده دا مور سنون ده دا پا کور که سو کمری دی روڈ دا کور لاندی ره که باندی ره کور لاندی و نشته که نشته ده هر سری کارت زان سر اولی کی بیا تاویزونو لو کی وای دا به ویسی خو په پلانی ځای کې به کېدی که د دینه لږه ما خواش وي نو ګوره بیا وای کار نه کوي وای که د دینه لږه م ورخواش وي نو بیا کار نه کوي دا تعویزونه براوالي یا نغری په چرګه کې به تا ته باندې کی دا اکثر زنانه خټی کوي وای د زړه سره خټی کوم کوري اول چې بس هغه تعویزونه کیدی نو دا تعویز چې کیدی دلته ریکارډینګ خو هغه ټول ځان سره ولیکو نو هغه بل بیا ګرځي ګرځي اخر دا چې دی خپیردار لرا ورسی نو هغه ته وای یاره چاره باندې څه کړی وای څه دی نوم دی وای دا مې نوم دی وای صبر وکړه کتاب پسې رالما نو هغه خنځیر خو په دې کتاب کې غونډې کارډ لیکلی دی نو هغه که چېرې راوړی تا ته وای هغه هلته کښېنه لرې به کښېنې تا ته به وایي ستا دا نوم دی که نه او پلار دې وای دا نوم دی دا ستا په کور کې دومره کمرې دي او وای دا کور لاندې دی روډ دی کور لاندې دی پلانې نوم یې بوټی دی حیران شي یاره وای ها داسې نېغ نېغ شي یا دا خو بالکل صحیح خبرې کوي وای سم بزرګ دی ورته وایي وای بالکل تعویزونه د باندې شوي دي خو تور جادو د باندې شوی دی خو دې باندې خرچه راځي وای څومره راځي وای څومره غواړي در به کوم په تمامي ډاکترانو وګرځېدم خو نفه کېږم وای په تا باندې تور جادو شوی دی او په تا تعویزونه شوي دي په کوم ځای کې ایښي دي پلانې ځای به راولټې پاکې کې پراته دي هغه ده په خپله کړي نو چې کله دی راشي یا ویلې اقا ده کړي او بېرته یو طرف نه پیسې اغوستې بل طرف نه پیسې اغوستې دقه ملا راټینګ کړه په دې چنګړه کې ونیسه دا تا ته څنګه پته او ماته کتاب وښایه دا خو دنیا کې تمام انسانان دي ته به د کوم یو خبر راړې دا خو وړوکی کتاب دی تا د کوم یو خبره ځان سره لیکل ده دا دقه چل دی او یا دقه چې دا پیریان ماماغان زر په منډه خبره هلته ورسوي نو برمای ربنا استمتع ای زمونگ ربا پیدی اغستی وی بازو نا بازی زمونگا بی بازیل پا بازو نورو سرا و بلغنا او مونگ رسیدلیو اجل مونگ ورسیدو اجلنا اللذی نیتی حقیتا اجل تلنام چی تا مونگ دفر مقرر کریوام دا پیریان ما مگان براغلل دا سڑی سربام دا انسان سرب غر سرشو او دی انسان بده دینا پیدی اغسطی پا دو بندی بی اقفل دکانداری چلولا او دبا دا غیب و خبرون خلق و طویل او پیسی بی اغسطلی و اللہ فرمائی قال النار مسواکم ورستاسو زیر خالدین فیها همیشه دا پارا بیتاسو پدی که الا ما شاء اللہ مگر آج خوخشید اللہ ان ربک حکیم علیم بیشکر ابستا فوید حکمت والا دے افو دے بیام فمن یرید اللہ چل چرا دو کی اللہ ایہ دیہو ہدایت وکیدتا یشرح صدرہو نکولاو کی سیند دو لیل اسلام دفار دا اسلام ومن یرید چل چرا دو کی ایہ دیلہو گمرا کی دلرا یجعل صدرہو وگرزی سینده دو ضیقن تنگا حرجن سختا یدغو سینده کا کانما یسعادو پی سما گویتی دیخی دی فبر باندی کذالکا دقرنگی یجعل الله الرجسا گرزی اللہ بخیری علاللزین لا یومنون پاکستان ومنی چاگا ایمان نرولی و هذا صراط ربک مستقیما دا لار در استاد نیغا قد فصلنا الآيات بتفسير مون په تفصیل سره بیان وایتونه لقوم يذكرون دا قوم د فرج پندونه سيته اخلي لهم دار السلام د دې د فر کور د سلامتی اده یا کور د دې د فر د الله دین یا د